चार्ल्स डार्विन, ब्रेंडा चित्र, कृष्णा हिंदी विदूषक। डार्विन का परिवार। 12 फरवरी 1809 को रविवार वाले दिन डार्विन परिवार के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। डार्विन परिवार वेल्स के बॉर्डर पर सरू जबेरी के पास रहता था। उन्होंने अपने बेटे का नाम चार्ल्स रॉबर्ट रखा। बाद में चार्ल्स एक महान प्रकृति वैज्ञानिक बना। उसकी गिनती दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में हुई। डार्विन जहां रहता था उसके घर का नाम था द माउंट और उसके सामने सेवर नदी बहती थी। यहां पर चार्ल्स अपने बड़े भाई इरिसमस और बहनें मारिने, कैरलाइन और सुजन एलिजाबेथ के साथ बड़ा हुआ। सिर्फ एक बहन एमिली कैथरीन उससे 1 साल छोटी थी। बच्चों की माँ सुजाना अक्सर पलंग पर बीमार पड़ी रहती थी। उनकी खराब सेहत की उनके पति रॉबर्ट को बहुत चिंता रहती थी। रॉबर्ट एक अमीर डॉक्टर थे। चार्ल्स को अपने पिता से शायद उनकी कदकाठी के कारण काफी डर लगता था। रॉबर्ट 6 फीट ऊंचे थे और उनका वजन 303 पाउंड था। वो बहुत भारी भरकम थे। एरास्मस डार्विन 1731 से 1802। चार्ल्स के दादाजी एक जाने माने वैज्ञानिक और लेखक थे। उन्हें सम्राट जॉर्ज तृतीय का डॉक्टर बनने का न्योता मिला, पर 1784 में वो स्टैनफोर्डशायर में डॉक्टरी करने लगे। उन्होंने बहुत धन कमाया। वो इतने मोटे थे कि डाइनिंग टेबल में उनकी तोंद के लिए एक कट लगाया गया। वो चार्ल्स के नाना जी जोसिया वेजवुड के परम मित्र थे। दादाजी के पद चिन्हों पर चलना। चार्ल्स के माता पिता दोनों बड़े संभ्रांत परिवारों से थे। चार्ल्स की माँ जोसिया वेजवुड की बेटी थी जो उस समय के मशहूर पॉटरी उत्पादक थे। चार्ल्स के पिता एरास्मस डार्विन के बेटे थे। वो एक सम्मानित वैज्ञानिक, आविष्कारक और लेखक थे। दोनों प्राकृतिक जगत की विविधता से अभिभूत थे। एरास्मस ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें उन्होंने इस जीव जगत की विविधता के कारणों का उल्लेख किया था। समय के साथ साथ जीव प्राणी बदलते थे और विकसित होते थे। उन्होंने प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल लिनियस के काम के ऊपर एक कविता भी लिखी थी। लिनियस ने सभी पेड़ पौधों को अलग अलग समूहों में बांटा था और हर एक प्रजाति को एक नाम दिया था। मौलिक काम। चार्ल्स को अपने दादाजी की लिखी किताबों के बारे में पता था। चार्ल्स ने पर्यावरण विषय पर अन्य वैज्ञानिक पुस्तकें भी पढ़ी थी। अपनी युवावस्था में चार्ल्स पूरी दुनिया की एक लंबी यात्रा पर गया और तब उसने भिन्न महाद्वीपों में पौधों और जानवरों का अध्ययन किया। बहुत साल बाद उसने एक पुस्तक लिखी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें उसने समझाया कि पौधे और जानवर किस प्रकार अलग अलग प्रजातियों में बदले। डार्विन के क्रांतिकारी विचारों ने लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया बदला। डार्विन ने यह भी समझाया कि मनुष्य कैसे विकसित हुए। उसकी किताब पर शुरू में बहुत चर्चा हुई और विरोध भी हुआ, पर ज्यादातर वैज्ञानिकों को उसके शोध का महत्व तुरंत समझ में आया। आजकल चार्ल्स डार्विन के विचारों को अधिकांश लोग मानते हैं क्योंकि उनसे वो जीवों के विकास को तार्किक तरीके से समझा पाते हैं। चार्ल्स और एमिली कैथरीन डार्विन परिवार में सबसे छोटे थे। उनकी माँ बीमार और अपाहिज थी और वो घर के बाहर नहीं जा सकती थी। पिता और बड़ी बहन कैरलाइन ने भी उनकी परवरिश की। कठोर बचपन। डॉक्टर डार्विन अपने घर को अपने विचारों के अनुसार बहुत अनुशासित तरीके से चलाते थे। जब वो पास होते तो किसी को अच्छा नहीं लगता था, पर चार्ल्स अपने पिता का बहुत आदर करता था। उसने कहा, मेरे पिता बेहद समझदार आदमी थे। बहन की निगरानी। क्योंकि उनकी माँ अपाहिज थी इसलिए बड़ी लड़कियां ही घर का संचालन करती थी और छोटे बच्चों का देखभाल करती थी। जब चार्ल्स बड़ा हुआ तो उसे अपनी माँ के बारे में बहुत कम ही याद रहा क्योंकि उस समय वो सिर्फ 8 साल का था। उसने डर डर के ही अपनी बड़ी बहन कैरलाइन से बचपन की अपनी शैतानियों के बारे में पूछा। लड़कियों में कैरलाइन पढ़ाई में सबसे तेज थी। वो अपने छोटे भाइयों की देखभाल करती और उन्हें पढ़ाती थी। चार्ल्स अपनी शैतानियों से सबको बेहद परेशान करता था। वो अपनी बहन को होशियार और दयालु मानता था। बहन ने चार्ल्स को सुधारने की बहुत कोशिश की। अगर घर में कुछ भी शैतानी होती तो उसकी बहन चार्ल्स को उसका दोषी मानती। चार्ल्स और उसकी बहन में खूब लड़ाई होती। चार्ल्स का वाटरलू। चार्ल्स की बचपन की यादों में अपने घर के खिड़की में से सैनिकों की परेड देखना शामिल था। 1815 में इंग्लिश चैनल के पार ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इंग्लैंड की तरफ से फ्रांस के नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा संभाले था। ब्रिटेन में लोगों को डर था कि अगर वेलिंगटन हार गए तो फ्रेंच सेना इंग्लैंड के तट पर धावा बोलेगी। अगर ऐसा हुआ तो सरुजेबरी में स्थानीय सेना को बचाव के लिए बुलाना होगा। पर अंत में वेलिंगटन की जीत हुई और इंग्लैंड वाटरलू की लड़ाई में विजयी रहा। उसके बाद लोग बहुत दिनों तक जीत का जश्न मनाते रहे। यह घटना 6 बरस के चार्ल्स को आजीवन याद रही। नाना वेजवुड, जोसिया वेजवुड 1730 से 1795 ने स्टैटफोर्ड शायर में पॉटरी के धंधे में बहुत धन कमाया। उनकी बेटी ने रॉबर्ट डार्विन से विवाह किया और वो चार्ल्स डार्विन की माँ बनी। मिसेस डार्विन को अपने परिवार पर बहुत गर्व था। उन्होंने चार्ल्स को बताया कि जोसिया सम्राट जॉर्ज तृतीय की पत्नी शार्लोट से मिले थे। महारानी को जोसिया की क्रीम रंग की पॉटरी बहुत पसंद आई। बाद में वो क्वींस पॉटरी के नाम से जानी गई। चार्ल्स अपने दोस्तों को बताते थे कि उनके नाना महारानी के अच्छे दोस्त थे। दर्दनाक याद है, चार्ल्स को एक बचपन की एक दुखद याद थी। वो अपनी बहन करोना की गोद में बैठा था जो उसको खाने के लिए संतरा काट रही थी। अचानक खिड़की के पास से गाय दौड़ी जिससे चार्ल्स कूदा, फिर चाकू से चार्ल्स का हाथ कट गया। उस कटे का निशान जिंदगी भर बना रहा। दयालुता का महत्व, चार्ल्स की बहनें उसके प्रति बहुत दयालु थी। डार्विन परिवार में दयालुता को बहुत महत्व दिया जाता था। चार्ल्स को न केवल लोगों के प्रति परंतु जानवरों के प्रति भी दयालुपन सिखाया गया था। डार्विन और वेजवुड दोनों परिवारों का मानना था कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास से गरीब और अमीर सभी को फायदा होगा। जोसिया वेजवुड ने अपने बच्चों को हमेशा मानवीय आदर्शों की सीख दी। उन्हें गुलामी से सख्त नफरत थी। गुलामी के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में उन्होंने एक विशेष पॉटरी की प्लेट निर्माण की थी। युवा संग्रहकर्ता, अगर चार्ल्स किताबें नहीं पढ़ रहा होता तो फिर वो बाहर बगीचे में घूम रहा होता। वो पहाड़ों पर चढ़ता या जंगलों और खेतों में घूमता था। पूरी जिंदगी उसे इस तरह की घुमक्कड़ी में मजा आता। बचपन में वो बाहर खेलता और दौड़ता था। जवानी में वो बाहर शिकार करता, मछली पकड़ता और घुड़सवारी करता, और बुढ़ापे में वो रोजाना लंबी दूरी तक टहलने जाता था। वो अपने आसपास के परिवेश को बहुत ध्यान से देखता था। जब डार्विन परिवार के बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते तो वापसी में चार्ल्स को जेबें नमूनों से भरी होती थी, जिसमें फूल, कीड़े, पत्थर, पत्तियां, वो सभी चीजें होती जो उसे आकर्षित करती। उसमें चीजों को इकट्ठा करने की बहुत प्रबल इच्छा थी। क्योंकि उसकी बहनों ने उसे दयालुता सिखाई थी, इसलिए वो अक्सर मृत कीड़े ही इकट्ठा करता था। सिर्फ एक अंडा। अपने संग्रह को बढ़ाने के लिए एक बार चार्ल्स ने एक घोंसले में चिड़िया के सभी अंडे निकाल लिए। यह देखकर बहन ने उसे डांटा, वो सिर्फ एक अंडा ही ले सकता था, बाकी को उसे वापस घोंसले में रखना पड़ा। आगे से चार्ल्स ने इस नियम का हमेशा पालन किया। आज हम जानते हैं कि हमें घोंसले में से एक भी अंडा नहीं निकालना चाहिए। कमरे में अजायब घर या म्यूजियम। साथ में चार्ल्स गोल पत्थर, खनिज, सीपियां, सिक्के, टिकट आदि भी इकट्ठे करता था। जल्द ही उसका कमरा एक म्यूजियम जैसा दिखने लगा। युवा चार्ल्स अपने नमूनों को बहुत करीने से सजाता था। कोई नया नमूना खोजने के बाद वो सबसे पहले उसकी सही पहचान करता था। अगर वो उसे रखना चाहता था तो फिर वो उसे एक डिब्बे में रखकर उस पर एक लेबल चिपकाता था। फिर वो उसे किसी बड़े डिब्बे या दराज में रखता था। सभी वैज्ञानिक अपने काम में सावधानी बरतते थे। यह कुशलता चार्ल्स को नैसर्गिक रूप से मिली थी। प्रकृति के बारे में सीखना। गर्मी में एक दिन चार्ल्स एक पुरानी खदान के ताल में गया। वो वहां अक्सर छोटी छिपकलियां पकड़ता था। वो अक्सर बगीचे में भी मदद करता था। वहां वो पौधों के नाम सीखता था। अब वो लगभग बाग के सभी फूलों, खेतों और पौधों और खरपतों के नाम जान गया था। वे कैसे उगते हैं और उनके बीज कैसे पैदा होते हैं, यह उसे पता था। उसे पता था कि बीजों का प्रसार हवा और चिड़ियों द्वारा कैसे होता है। बाद में दूर दराज के स्थानों पर वो पौधे उगते हैं। चार्ल्स अपने नमूनों को बहुत संभाल कर ट्रे और डिब्बियों में रखता था। नमूनों के माउंट करने के लिए वो मरे कीड़े खोजता था, पर उसने कीड़े मारने का एक दर्दहीन तरीका खोज निकाला था। उसके लिए वो लॉरेल और कनेर के पत्ते उपयोग करता था। वैसे चार्ल्स को हर एक पौधे और प्राणी के लैटिन नाम पता थे, फिर भी वो नमूनों को अपने नाम देता था। चार्ल्स के बीटल संग्रह को आज भी देखा जा सकता है। वहां हर एक नमूने पर उसने साफ अक्षरों में पेन से अपना नाम भी लिखा है। एक फलदायी कल्पना। एक दिन चार्ल्स बड़ी खुशी से बगीचे से घर में दौड़ा हुआ गया। वो अपने परिवार को बताना चाहता था कि उसने चेरी के फलों का एक बड़ा ढेर खोज निकाला था। पिता को यह सुनकर काफी आश्चर्य हुआ। अंत में चार्ल्स ने स्वीकार किया कि वो फल उसने ही तोड़े थे और उन्हें छिपाया था। चोरी के फलों का एक बड़ा ढेर खोज निकाला था। पिता को यह सुनकर काफी आश्चर्य हुआ। अंत में चार्ल्स ने स्वीकार किया कि वो फल उसने ही तोड़े थे और उन्हें छिपाया था। कैरलाइन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर पिताजी ज्यादा नाराज नहीं हुए। चार्ल्स अक्सर काल्पनिक कहानियां सुनाता था। उसे डॉक्टर डार्विन को अपने बेटे की अच्छी कल्पना शक्ति के बारे में पता चला। शायद एक दिन चार्ल्स उस कल्पना का अच्छा उपयोग भी करे। युवा स्कूल छात्र। जब चार्ल्स घर पर बहुत शरारत करने लगा तो परिवार ने उसे स्कूल भेजा। 1817 की वसंत में उसने सरुजेवरी हाई स्ट्रीट के स्कूल जाना शुरू किया। चार्ल्स के कभी भी अच्छे नंबर नहीं आए, पर उसे अन्य लड़कों की संगत में मजा आता। अब वो अपनी काल्पनिक कहानियां बहुत से लड़कों को सुना सकता था। स्कूल जाने से पहले ही साल गर्मियों में चार्ल्स की माँ का देहांत हो गया। तब चार्ल्स 8.5 साल का था। अगले साल वो अपने भाई एरास्मस के साथ सरुजेबरी ग्रामर स्कूल में गया। सरुजेबरी में पढ़ाई का स्तर स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर सैमुअल बटलर के कारण उच्च स्तर का था। वैसे उनका स्कूल घर से बहुत पास था, पर दोनों भाई स्कूल के बोर्डिंग में ही रहते थे और सप्ताह के अंत में ही घर आते थे। चार्ल्स अक्सर शाम को घर आ जाता था, पर तेज दौड़ने के कारण वो रात को स्कूल का दरवाजा बंद होने से पहले ही वापिस पहुंच जाता था। चार्ल्स की हमेशा से रुचि जानवरों के अध्ययन में रही थी। लैटिन और ग्रीक पढ़ने में उसे बिल्कुल मजा नहीं आता था। उसके टीचर उसे पढ़ाई में कमजोर और बिल्कुल साधारण छात्र मानते थे। दोस्तों को उसकी कहानियां पसंद आती थी। उसने एक मित्र को बताया था कि उसके पास 100 साल पुराना एक रोमन काल का सिक्का था। दूसरे मित्र ने चार्ल्स से कहा कि वो फूलों पर एक रहस्यमय तरल छिड़क कर उनका रंग बदल सकता है। बगीचे के शेड में चार्ल्स को लगा कि स्कूल उसे वैज्ञानिक कार्य के लिए सही ट्रेनिंग नहीं दे रहा था। उसने लैटिन, ग्रीक, भूगोल और प्राचीन इतिहास पढ़ा, पर विज्ञान की कोई पढ़ाई नहीं की। हेडमास्टर और पिताजी दोनों चार्ल्स की प्रगति से असंतुष्ट थे। जब डॉक्टर बटलर को दोनों डार्विन भाइयों की खुराफातों का पता चला तो उससे स्थिति और खराब हुई। एरास्मस का शौक केमिस्ट्री में था। उसने पिता से आग्रह किया कि बगीचे के शेड में वो अपनी प्रयोगशाला शुरू करेगा। फिर एरास्मस अपने सहायक चार्ल्स के साथ अपना सारा फालतू समय प्रयोग करने में ही बिताता था। हेडमास्टर डॉक्टर बटलर ने उन लड़कों को चेतावनी दी कि वह केमिकल से खिलवाड़ न करें। चार्ल्स का भाई एरास्मस एक उत्साही केमिस्ट था। बगीचे के शेड में दोनों भाइयों ने एक जुगाड़ प्रयोगशाला शुरू की थी और वहां वे केमिस्ट्री के सरल प्रयोग करते थे। इसके लिए एक दिन हेडमास्टर ने पूरे स्कूल के सामने उन्हें डांटा। उसके बाद से बच्चे चार्ल्स को गैस के नाम से चिढ़ाने लगे। समुद्र की यात्रा। वैसे चार्ल्स अपने भाई की केमिस्ट्री के प्रयोगों में मदद करता था, पर उसकी असली रुचि प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल हिस्ट्री में थी। स्कूल की छुट्टियों में वो हमेशा घर से दूर कहीं घूमने की योजना बनाता था। 1819 की गर्मियों में उसे एक अच्छा अवसर मिला। एक टीचर और कुछ छात्र वेल्स तट पर घूमने जा रहे थे। वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो गया। इससे पहले चार्ल्स अपने परिवार के साथ कई बार तैरने के लिए समुद्र के तट पर गया था, पर अब उसके पास पूरे 3 हफ्ते थे परिवार से बिल्कुल दूर। अब वो जो मर्जी चाहे कर सकता था। वो अन्य लड़कों के साथ समुद्र में तैरता और उनके साथ रेत में दौड़ता। जब ज्वार भाटे से पानी का स्तर कम होता तो वो पत्थरों के गड्ढों में केकड़े पकड़ता और खरपतवार में छोटी मछलियों को इधर उधर तैरते हुए देखता। पत्थर और जीवाश्म। 18वीं शताब्दी तक लोगों का मानना था कि विश्व मात्र 6000 वर्ष पुराना था। यह मान्यता बाइबल पर आधारित थी, पर भूवैज्ञानिक जो पत्थरों का अध्ययन करते थे का मानना था कि पृथ्वी उससे कहीं ज्यादा प्राचीन थी। जिन पत्थरों में जीवाश्म धसे होते थे उन पत्थरों की आयु मालूम करना संभव होता था। जीवाश्म की उलझन। वहां पर चार्ल्स ने कुछ ऐसे पौधे और कीड़े देखे जो उसने श्रोपशायर में कहीं कभी नहीं देखे थे। उसने कई जीवाश्म खोजे जो पत्थरों में धसे थे। उसने उन्हें सावधानी से नुकीले हथौड़े से खोदकर बाहर निकाला। चार्ल्स अपने नमूने के बारे में सब जानकारी इकट्ठी करना चाहता था, पर वहां कोई भी उसे उन जीवाश्मों के बारे में नहीं बता पाता। उसके घर के आसपास की खदानों में काम करने वालों ने उसे जीवाश्मों के बारे में जरूर बताया। खनन के दौरान गहरी खुदाई करते समय उन्हें जीवाश्म मिलते थे। खदान मजदूरों ने कुछ जीवाश्मों को अपने घरों में सजा कर रखा था। चार्ल्स को पता था कि जीवाश्म प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेष थे जो पत्थरों में परिवर्तित हो गए थे। वो जानना चाहता था कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, क्या उन जैसे जीव आज भी जिंदा थे। उस समय किसी को भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता था। वेजवुड से भेंट। चार्ल्स के घर द माउंट के 20 मील दूर वेजवुड परिवार रहता था। डार्विन परिवार के अपने रिश्तेदारों से बहुत अच्छे संबंध थे। वैसे मिसेज डार्विन की बीमारी के कारण दोनों परिवारों के बीच आना जाना कम ही होता था, पर वो जन्मदिन, क्रिसमस पर एक दूसरे को उपहार जरूर भेजते थे, खासकर वेजवुड परिवार जो बहुत धनी था। जब चार्ल्स 10 वर्ष का हुआ तो एक बार अपने अंकल जोन्स और आंटी बेसी से मिलने गया। वेजवुड जिस आलिशान घर में रहते थे उसका नाम था मायर हॉल। घर से उनकी पॉटरी फैक्ट्री 6 मील दूर एत्रूरिया में थी। जंगलों में बसा वो एक आलिशान और राजसी घर था। उसके बगीचे को मशहूर डिजाइनर ब्राउन ने बनाया था। बगीचे में एक छोटा तालाब था। डार्विन के बच्चों को उस घर के खुले मैदान और बगीचे बहुत अच्छे लगते थे। वो वहां पर दौड़ सकते थे, घुड़सवारी कर सकते थे, तैर सकते थे, मछली पकड़ सकते थे या फिर नाव चला सकते थे। सर्दियों में वो बर्फ से जमे उस तालाब पर स्केटिंग करते थे। चार्ल्स अपनी ममेरी बहन एमा को चाहता था। एमा ढीले ढाले गंदे कपड़े पहनती थी। वो होशियार और तेज थी और उसे बाहर तीरंदाजी और स्केटिंग में मजा आता था। उसकी संगीत में रुचि थी और चार्ल्स उसका पियानो वादन बड़े चाव से सुनता था। वैसे चार्ल्स संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता था। बाद में एमा ने पोलैंड के प्रसिद्ध संगीतकार चोपिन से संगीत सीखा। चार्ल्स और एमा के विवाह के बाद एमा ने अपने पति की पुस्तकों और पत्रों का अनुवाद किया। एमा 3 भाषाएं जानती थी जबकि चार्ल्स को केवल इंग्लिश ही आती थी। चार्ल्स को शिकार में रुचि थी। वो शिकार पर अन्य लोगों के साथ जाने का मौका कभी नहीं छोड़ता था। ममेरी बहन एमा। डार्विन परिवार के बच्चों को अपने ननिहाल का वातावरण बहुत पसंद था। उनके खुद के घर पर डॉक्टर डार्विन का दबदबा छाया रहता था। मामा जोश कभी गुस्सा होते तो कभी बहुत प्यार करते थे। वेजवुड की 3 लड़कों और 4 लड़कियां चार्ल्स से उम्र में बड़ी थी। जब चार्ल्स वहां पहुंचा तो 3 लड़के कहीं बाहर गए थे, पर 4 लड़कियों को अपनी बुआ का लड़का बहुत पसंद था। चार्ल्स को एमा सबसे पसंद आई। वैसे एमा चार्ल्स से 10 महीने बड़ी थी, पर वो देखने में अपनी उम्र से काफी छोटी लगती थी। मायर हॉल ने चार्ल्स के लिए कई नई संभावनाएं खोली। अगले 5 सालों में वो वेजवुड घर कई बार गया और उसने वहां पूरे परिवार के साथ संगीत में वातावरण में दिन बताए। उसे अंकल जोश से बातचीत भी बहुत रोचक लगी। फफूंद की उलझन। 1924 की गर्मियों में चार्ल्स ने वेजवुड परिवार के साथ मायर में 2 हफ्ते गुजारे। जब वो अंकल जोश को अच्छी तरह जान पाया। अंकल जोश के पास किताबों का बहुत विशाल संग्रह था। उन्होंने चार्ल्स को जी भर के पढ़ने के लिए प्रेरित किया, विशेषकर प्रकृति के बारे में। उसमें उनकी एक प्रिय पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेल बोन, जिसे एक पादरी गिलबर्ट व्हाइट ने लिखा था। चार्ल्स को उसमें पक्षियों के वर्णन इतने सजीव लगे कि वो अचरज करने लगा कि सब लोग पक्षी वैज्ञानिक क्यों नहीं बनना चाहते। अब चार्ल्स मायर के इलाके से अच्छी तरह परिचित था, पर हर बार उसे वहां कीड़ों विशेषकर पतंगों यानी मॉथ्स की नई प्रजातियां मिलती थी। अब चार्ल्स की नई रुचि मॉस, काई, लाइकेन और फफूंद में थी। फफूंद उसे अक्सर उलझन में डालती थी क्योंकि वो अन्य पौधों से बहुत भिन्न थी। शायद उन्हें पौधों की श्रेणी में रखना ही गलत था। ममेरी बहन एमा अक्सर चार्ल्स के साथ मछली पकड़ने के लिए जाती थी। उसने चार्ल्स से मछली पकड़ने के लिए जिंदा केचुए प्रयोग करने के लिए मना किया था। चार्ल्स के केचुओं में बहुत रुचि थी। केचुओं के मिट्टी पर क्या असर होता है, चार्ल्स ने उसके बारे में लिखा। केचुओं से मुक्ति। एमा ने चार्ल्स को मछली पकड़ते हुए कांटे में तड़पते हुए केचुए लगाते हुए देखा। चार्ल्स ने एमा को समझाया कि केचुए दर्द महसूस नहीं करते, पर अगले दिन एमा एक कटोरी में कुछ नमक लेकर आई। उसके भाई ने उसे बताया था कि नमकीन पानी में केचुओं को डुबोने से वो बिना दर्द के मर जाते हैं। एमा ने चार्ल्स को चेतावनी दी कि अगर वो जिंदा केचुए इस्तेमाल करेगा तो फिर वो कभी भी उससे बात नहीं करेगी। उस दिन के बाद चार्ल्स ने जिंदा केचुए उपयोग करना बंद किए, पर फिर वो ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाया। सच्चाई को लिखना। चार्ल्स को न केवल प्रकृति निहारने में मजा आता था, पर चीजें कैसे काम करती है जानने में भी उसकी प्रबल इच्छा थी। बचपन में चाहे उसने दोस्तों को अनेकों काल्पनिक कहानियां सुनाई हो, पर असल में वो सच्चाई का पुजारी था। सच्चाई जानने के लिए चीजें कैसी बनती हैं और वो कैसे काम करती हैं, ये जानना जरूरी था। अंकल जोश ने चार्ल्स को अपने अनुभव लिखने के लिए प्रेरित किया। सरल, स्पष्ट और सुंदर भाषा में लिख पाने के लिए चार्ल्स ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकारों शेक्सपियर और मिल्टन की पुस्तकें पढ़ी। शिकार और मछली पकड़ना। क्योंकि अब चार्ल्स 16 वर्ष का हो गया था, इसलिए वो अब वयस्कों के साथ शिकार पर जा सकता था। अंकल जोश एक अच्छे शिकारी थे। वो अपनी बड़ी स्टेट में दोस्तों को शिकार के लिए आमंत्रित करते थे। उन्होंने ही चार्ल्स को बंदूक चलाना सिखाई। चार्ल्स को उसमें बहुत मजा आया और वो अक्सर जंगल में जाकर बटेर और तीतर का शिकार करता था। बाद में अंकल जोश ने चार्ल्स को एक मछली पकड़ने की बंसी दी और उसे मछली पकड़ना सिखाया। बहुत सालों बाद चार्ल्स को खूनी शिकार से नफरत हुई, पर अपनी जवानी में चार्ल्स को शिकार में बहुत मजा आता था। परिवार पर कलंक। क्योंकि चार्ल्स की स्कूली पढ़ाई में प्रगति अच्छी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर डार्विन को चार्ल्स के नए शौक नापसंद थे। तुम्हारे सिर्फ बंदूक चलाने में रुचि है, कुत्ते और चूहे मारने में, तुम अपने लिए और परिवार के लिए कलंक साबित होगे, उन्होंने चार्ल्स से कहा। 1824 की क्रिसमस की छुट्टियों में डॉक्टर डार्विन ने चार्ल्स को बताया कि अगले साल उसे स्कूल छोड़ना होगा और फिर वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में अपने बड़े भाई एरास्मस के साथ डॉक्टर की पढ़ाई करेगा। 19वीं शताब्दी में मेडिकल छात्र मनुष्य के शरीर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मृत देहों की चीर फाड़ करते थे। चार्ल्स को वो अनुभव बहुत भयानक लगा और वो पहली क्लास के बाद वहां कभी वापस नहीं गया। उसे बिना बेहोश किए रोगियों को ऑपरेशन देखने से भी चिढ़ थी। 1847 में चार्ल्स ने के ही एक सहपाठी ने रोगियों को ऑपरेशन के पहले बेहोश करने के लिए पहली बार क्लोरोफार्म का उपयोग किया। युवा छात्र। अक्टूबर 1825 में 17 साल की उम्र में चार्ल्स ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। वहां उसे ज्यादातर लेक्चर एकदम उबाऊ लगे। बॉटनी और जूलॉजी के लेक्चर में उसने कुछ नया नहीं सीखा। इन विषयों के बारे में वो पहले से ही बहुत कुछ जानता था। 1825 में चार्ल्स के भाई एरास्मस ने यूनिवर्सिटी छोड़ी। उसके बाद चार्ल्स ने कई नए मित्र बनाए। उनमें एक दोस्त ने चार्ल्स को प्रकृति वैज्ञानिक लामार्क और उनके जीव विकास के विचारों के बारे में बताया। चार्ल्स को लगा कि उसके दादाजी के विचार भी लामार्क के विचारों से बहुत मिलते जुलते थे। जल्द ही चार्ल्स ने लेक्चर्स में जाना बंद कर दिया। उनकी बजाय वो मछुआरों के साथ सीपिया और अन्य जल जीव पकड़ता। इस तरह उसने नई प्रजातियां इकट्ठी की। बुर्क और हेयर। जब चार्ल्स कैम्ब्रिज में मेडिकल छात्र था तो उसके साथ विलियम बुर्क और विलियम हेयर रहते थे। इन दोनों का काम मृत शरीरों की चोरी करके उन्हें डॉक्टरों को बेचना था, जिससे एनाटॉमी की क्लास में वो उनकी चीर फाड़ कर सके। जल्द ही बुर्क और हेयर ने मृत शरीरों की सप्लाई जारी रखने के लिए जिंदा लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया। 16वें आदमी के कत्ल के बाद ही वो पकड़े गए। तब हेयर ने अपना जुर्म कबूल किया। उम्मीदों से भरा युवक। 1826 की गर्मियों में कैरलाइन और चार्ल्स घोड़ों पर सवार होकर उत्तरी वेल्स में छुट्टियां मनाने गए। चार्ल्स को उसमें बहुत मजा आया। कैरलाइन की अपने भाई के बारे में राय अब बदली। वो चार्ल्स को एक उम्मीदों से भरा युवक मानने लगी। चार्ल्स ने वेल्स के समुद्र में जीवों का अध्ययन जारी रखा। फिर उसने वहां पाए गए एक अजीब प्राणी सी मैथ्स के बारे में एक वैज्ञानिक गोष्ठी में भाषण दिया। एडिनबर्ग में दूसरे साल तक चार्ल्स को पक्का पता चल गया कि अब वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। वो न डिसेक्शन कर सकता था, न ही रोगी को बेहोश किए बिना ऑपरेशन देख सकता था। पिता को पता चला कि चार्ल्स डॉक्टर की पढ़ाई से कितना नाखुश था। पिता को लगा कि अब चार्ल्स पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेगा और अपना सारा समय शिकार और खेलने में ही व्यर्थ करेगा, इसलिए उन्होंने चार्ल्स से पादरी बनने को कहा। चार्ल्स ने उनकी बात मानी। एडिनबर्ग में चार्ल्स को एक आदमी मिला जो प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स वाटरसन के साथ एक अभियान पर गया था। वो आदमी अपनी आजीविका के लिए मृत चिड़ियों को स्टफ करता था। चार्ल्स ने उसे पैसे देकर उसे टैक्सीडर्मी की कला सीखी। उसे अपना टीचर एक बहुत होशियार और सहृदय व्यक्ति लगा। कैम्ब्रिज में खुशहाल दिन। किसी गांव के चर्च में पादरी बनने की बात चार्ल्स को पसंद आई, इसलिए उसने धार्मिक पढ़ाई आरंभ की। पर उसके लिए उसे ग्रीक भाषा दोबारा सीखनी पड़ी, क्योंकि स्कूल छोड़ने के बाद उसने ग्रीक कभी उपयोग नहीं की थी। चार्ल्स को घर पर पढ़ाने के लिए एक टीचर आता था। फिर जनवरी 1828 में चार्ल्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया। कैम्ब्रिज में चार्ल्स की भेंट बॉटनी के प्रोफेसर हेंस्लो और भूशास्त्र के प्रोफेसर एडम सेजविक से हुई। दोनों पादरी थे। उन्होंने चार्ल्स को वैज्ञानिक तरीका समझने में सहायता की। हेंस्लो ने जहाज बीगल पर प्रकृति वैज्ञानिक की नौकरी के लिए चार्ल्स की सिफारिश की। बीटल यानी कीड़ों का शौक। कैम्ब्रिज में बिताए दिन चार्ल्स के सबसे खुशहाल दिन थे। उसे वहां की पढ़ाई भी अच्छी लगी। वो सिर्फ इतना पढ़ता था कि जिससे वो परीक्षा में फेल ना हो। कैम्ब्रिज के पास के दलदली इलाके में वो बीटल यानी कीड़ों और तितलियों को पकड़ता था। बीटल पकड़ना उसका सबसे प्रिय शौक था। जाड़ों में उसने एक नौकर रखा था जो उसके लिए पुराने पेड़ों पर जमी काई यानी मॉस को खरोच कर बोरी में भरकर लाता था। काई में चार्ल्स को कुछ दुर्लभ प्रजातियों की बीटल मिली। चार्ल्स नाव की तलटी के कचरे में भी नए नए कीड़े खोजता था। जब एक वैज्ञानिक पुस्तक में उसकी बीटल का चित्र छपा तो उसमें लिखा था चार्ल्स डार्विन द्वारा एकत्रित। यह पढ़कर डार्विन को बहुत अच्छा लगा। पढ़े लिखे मित्र। कैम्ब्रिज में चार्ल्स को सबसे ज्यादा पसंद थे बॉटनी के प्रोफेसर जॉन स्टीवंस हेंस्लो। अक्सर चार्ल्स और हेंस्लो के साथ घूमते या फिर नए पौधे पत्थर और खनिज खोजने के लिए दूर दराज के अभियानों पर जाते। चार्ल्स का लोगों ने एक उपनाम रखा वो आदमी जो हेंस्लो के साथ घूमता है। चार्ल्स ने अपने नए मित्र से बहुत कुछ सीखा। हेंस्लो ने चार्ल्स को प्रोफेसर एडम सेजविक के भूशास्त्र लेक्चरों को सुनने के लिए भेजा। हेंस्लो ने चार्ल्स को एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की पुस्तकें पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। अक्सर बीटल पकड़ने के लिए चार्ल्स अपने साथ एक सहायक लेकर जाता था। फिर वो अपने नमूनों का बहुत संभाल कर मुआयना करता था। एक दिन चार्ल्स को दो दुर्लभ बीटल एक साथ दिखी। उसने दोनों को एक एक हाथ में पकड़ लिया। तभी उसे एक तीसरी बीटल दिखी। उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी एक हाथ की बीटल को झट से अपने मुंह में डाला। बीटल ने चार्ल्स के मुंह में एक गर्म तरल छोड़ा जिससे उसकी जीभ जल गई। चार्ल्स को झक मारकर उसे थूकना पड़ा। उसके साथ चार्ल्स को एक दुर्लभ बीटल से भी हाथ धोना पड़ा। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट 1769 से 1859 एक जर्मन भूगोल के प्रोफेसर और प्रकृति वैज्ञानिक थे। उन्होंने दक्षिणी अमेरिका और मध्य एशिया में अन्वेषण किया था। दक्षिणी अमेरिका पर उनके लेखों से चार्ल्स बहुत प्रभावित हुआ। हम्बोल्ट ने ट्रॉपिकल तूफान, ज्वालामुखी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और दुनिया के मौसम और तापमानों और पौधों के वितरण का अध्ययन किया था। पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ, इसमें उनकी रुचि थी। उन्होंने इकोलॉजी विषय की शुरुआत की। चार्ल्स को कैम्ब्रिज के छात्र दिनों में बहुत आनंद है। गर्मियों के दिनों में वो अपने मित्रों के साथ कैन नदी की सैर करता था और कैम्ब्रिज की भव्य इमारतों और सुंदर बगीचों को निहारता था। शिकार और मस्ती। क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज जहाँ चार्ल्स पढ़ता था, वहां पर खेलों पर विशेष जोर था जो चार्ल्स को बहुत भाता था। वो छात्रों के एक ग्रुप का सदस्य था जो कैम्ब्रिज शहर के दलदलों में बत्तखों का शिकार करते थे और घोड़ों की रेस में हिस्सा लेते थे। शाम के समय वो पार्टी करते, शराब पीते, गाने गाते और ताश खेलते थे। इन पार्टियों में कभी कभी चार्ल्स अपने शूटिंग कुशलताओं को दिखाता था। वो एक मित्र से हवा में एक मोमबत्ती जलाने को कहता था, फिर वो निशाना साधकर गोली चलाता और जलती मोमबत्ती को बुझाता था। चार्ल्स को यहाँ पर कला और संगीत को अनुभव करने का भी मौका मिला। वो कई आर्ट म्यूजियम में जाता और किंग्स कॉलेज के चर्च में सुंदर संगीत सुनता। कभी कभी वो संगीतज्ञों को पैसे देकर अपने कमरे में संगीत सुनने के लिए बुलाता था। प्राकृतिक चयन। 1809 बैप्टिस्ट लामार्क जी 1744 से 1829 फ्रेंच प्रकृति वैज्ञानिक थे। बैप्टिस्ट लामार्क जी फ्रेंच प्रकृति वैज्ञानिक थे ने जीव विकास यानी इवोल्यूशन थ्योरी प्रतिपादित की। उसके अनुसार किसी जीव के जीवन की परिस्थितियों में बदलाव आने से उस प्राणी की आदतों और उसके आकार में बदलाव आता है। मिसाल के लिए जिराफ की लंबी गर्दन चाहिए क्योंकि पेड़ की ऊपरी पत्तियां खाने के लिए उसे अपनी गर्दन को बार बार ऊपर खींचना पड़ता है। गर्दन लंबी होने के बाद जिराफ को वो गुणधर्म उसकी संतानों में प्रसारित होंगे और इस तरह एक नई प्रजाति बनेगी। डार्विन के अनुसार कोई नई प्रजाति नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से बनती थी। जिन जिराफों की गर्दन लंबी होती थी उन्हें इसमें समर्थन मिलता था। लंबी गर्दन वाले जिराफों को ज्यादा पत्तियां खाने को मिलती, इसलिए लंबी गर्दन वाले जिराफ अपने बच्चों के प्रजनन के लिए जिंदा बचते। समय बीतने के साथ छोटी गर्दन वाले जिराफ खत्म हो जाते और लंबी गर्दन वाले जिराफ एक नई प्रजाति के रूप में उभरते। उत्पत्ति और इवोल्यूशन। कोम्टे दे बटन का टीचर लामार्क था 1707 से 1788। कोम्टे दे बटन ने सबसे पहले इवोल्यूशन के विचार का सुझाव दिया। जानवरों में बदलाव कैसे आते हैं उसके बारे में इरास्मस डार्विन और लामार्क ने के अपने अपने विचार थे, पर बैरन कुवियर 1769 से 1832 का मानना था कि जानवर जैसे पैदा होते थे वे हमेशा बिल्कुल वैसे ही रहते थे। कुवियर को लुप्त प्राणियों के अवशेष मिले, पर उसके अनुसार वो प्राकृतिक आपदा और दुर्घटनाओं में मारे गए थे। उसके बाद वो नए प्राणी बने जिनका आकार और रूप अलग था। जेम्स लेल 1798 से 1885 एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे। उन्होंने कुवियर के विचारों का सख्त विरोध किया। उनके अनुसार पृथ्वी को मौसम, समुद्र, ज्वालामुखी और भूकंप ने अतीत में बदला था और वो अब भी पृथ्वी को बदल रही थी। आपदाएं और प्राकृतिक दुर्घटनाएं इसके कारण नहीं थे। डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान जेम्स लेल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पढ़ी। उसे लगा कि अगर पृथ्वी धीरे धीरे बदली तो फिर उसके प्राणी भी धीरे धीरे बदले होंगे। आश्चर्य। 1831 में पढ़ाई खत्म करके चार्ल्स ने कैम्ब्रिज छोड़ी। प्रोफेसर एंसलोन के कहने पर उसने भूशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने चार्ल्स से प्रोफेसर सेजविक के साथ वेल्स के भू सर्वेक्षण पर जाने को कहा। फिर चार्ल्स मायर में बट्टेरों का शिकार करने लगा। तभी उसे घर में हेंसलो का पत्र मिला जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। युवा यात्री। 29 अगस्त 1831 को चार्ल्स घर आया। उसने प्रोफेसर हेंसलो का पत्र पढ़ा। ब्रिटिश नौसेना ने चार्ल्स डार्विन को HMS बीगल जहाज पर प्रकृति वैज्ञानिक की नौकरी का न्योता दिया था। यह जहाज वैज्ञानिक अभियान के लिए दक्षिणी अमेरिका जा रहा था। चार्ल्स उस प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देना चाहता था, पर उसके पिता डॉक्टर डार्विन को यह नौकरी ठीक नहीं लगी। तुम जा सकते हो, पर तभी अगर कोई समझदार आदमी तुम्हारी सिफारिश करे, डॉक्टर डार्विन ने कहा। फिर अंकल वेजवुड ने चार्ल्स की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि यात्रा किसी भी युवक के लिए एक नायाब अनुभव होगी। उन्होंने डॉक्टर डार्विन को अपना मत बदलने के लिए राजी किया। उसके बाद चार्ल्स हेंसलो से मिलने कैम्ब्रिज गया और फिर लंदन गया। लंदन में चार्ल्स जहाज के कप्तान रॉबर्ट फिट्ज़रॉय से मिला। वो बीगल जहाज के कमांडर थे। फिर चार्ल्स ने यात्रा की तैयारी की। उसके बाद वो सबसे अलविदा कहने के लिए घर आया, खासकर एमा से। बाद में वो लंदन वापस गया और फिर 27 दिसंबर को पोर्टसमाउथ बंदरगाह से बीगल जहाज पर रवाना हुआ। अभियान यात्रा का अनुमानित समय 2 साल था, पर असल में यात्रा में 5 साल का समय लगा। उसमें डार्विन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। बीगल जहाज पर 10 तोपे थी और 3 पाल थे। वो 85 फीट लंबा और 245 टन भारी था। उसमें 74 लोग सवार थे, इसलिए जगह की बेहद तंगी थी। डार्विन कप्तान रॉबर्ट फिट्ज़रॉय के साथ केबिन में रहता था। फिट्ज़रॉय को उम्मीद थी कि अभियान के दौरान जहाज के वैज्ञानिकों को बाइबल के नोवा आर्क के बारे में कुछ सबूत मिलेंगे। जहाज के ऊपर जीवन। बीगल जहाज बहुत छोटा था। चार्ल्स को दिन के समय कप्तान रॉबर्ट फिजरॉय के केबिन में रहना पड़ता था और रात को जहाज पर एक अन्य अफसर के साथ रहता था। सोने की जगह इतनी तंग थी कि डार्विन को हमैक पर लेटते समय अपने पैर एक ड्रॉअर पर रखने पड़ते थे। पहले कुछ हफ्ते वो बहुत ही सिक यानी बीमार रहा और सिर्फ किशमिश ही खा पाया। उसका जहाज सबसे पहले केप वर्दे द्वीप पर रुका, जो अफ्रीका के पश्चिम तट पर स्थित था। यहाँ चार्ल्स ने पहली बार ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप देखा। जब जहाज ने दोबारा यात्रा शुरू की, तब डार्विन ने जहाज के पीछे समुद्र में एक जाल लटकाया। उस जाल में उसने हजारों समुद्री प्राणियों को पकड़ा और उनका अध्ययन किया। जहाज के नाविक डेक पर डार्विन द्वारा फैलाई गंदगी की हमेशा शिकायत करते थे, पर डार्विन नमूने इकट्ठे करके उनकी चीरफाड़ करता और अपने अवलोकनों को लिखता। उसने बहुत से नमूनों को इंग्लैंड वापस भेजा। हेंस्लो ने अन्य वैज्ञानिकों को डार्विन की खोजों के बारे में बताया। उसके कारण डार्विन घर वापस लौटने से पहले ही समुद्री प्राणियों का एक विशेषज्ञ बन चुका था। कप्तान रॉबर्ट फिजरॉय एक धार्मिक व्यक्ति थे। वैसे आज भी बहुत लोग बाइबल में बताई सृष्टि की कहानी को एकदम सच मानते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि चार्ल्स नोआ के आर्क का कोई सबूत खोजेगा। फिजरॉय मानते थे कि बाइबल के समय बाढ़ आने के आधार पर ही पत्रों के धसे जीवाश्म को समझा जा सकता था। सभ्यता के लिए बीगल पर तीन मुसाफिर थे, यॉर्क मिनिस्टर, जेमी बटन और फुएगा बास्केट। वे दक्षिणी अमेरिका के सिरे केप हॉर्न के पास स्थित तीरा देल फुएगो द्वीप से आए थे। फिजरॉय ने उन्हें पहले उनके द्वीप से इंग्लैंड लाया था। इंग्लैंड में उन तीनों ने शिक्षा पाई, वहां पे वो राजा से मिले और बाद में ईसाई बने। अब वो सभ्यता का प्रचार प्रसार करने अपने मुल्क में वापस जा रहे थे, पर अपने द्वीप में लौटकर वो बिल्कुल पहले जैसे ही बन गए थे। इससे धार्मिक फिजरॉय को बहुत दुख हुआ। जेमी बटन का नाम बटन इसलिए पड़ा क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे कुछ बटनों की कीमत में बेचा था। जीवाश्म की भोजन के लिए शिकार। भोजन के लिए शिकार। चार्ल्स एक कुशल शिकारी था। उसकी कुशलताएं जहाज पर बहुत कम काम आई। वो अपने जाल में समुद्र में खाने के लिए मछलियां पकड़ता और जमीन पर जानवरों का शिकार करता। अफ्रीका में जहाजवासियों ने ऑस्ट्रिच का मांस खाया। अब वो भुना हुआ प्यूमा और अर्मिदालो खा रहे थे। क्रिसमस पर उन्होंने गुएनाको का मांस खाया, जिसका शिकार चार्ल्स ने किया था। चार्ल्स एक खच्चर पर बैठकर एंडीज पर्वतमाला पर खोज करने निकला। 6,000 फीट की ऊंचाई पर उसे चीड़ के पेड़ों के जीवाश्म दिखे। 9,000 फीट की ऊंचाई पर उसे समुद्री सीपियों के जीवाश्म दिखे। भला वो समुद्र से इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे, इसके बारे में चार्ल्स का अपना सोच था। प्राग ऐतिहासिक काल में पेड़ अटलांटिक के तट पर उगते थे, फिर वो जमीन समुद्र में डूब गई होगी। समुद्र के नीचे पेड़ धीरे धीरे पत्थर में बदल गए होंगे। बाद में पृथ्वी में भूचाल आदि के कारण पहाड़ों के निर्माण के समय वो पेड़ धक्के से ऊपर पहाड़ों पर आए होंगे। जीवाश्म की खोज। 3 हफ्ते अटलांटिक महासागर में 2000 मील की यात्रा करने के बाद बीगल जहाज ब्राजील पहुंचा। वहां चार्ल्स ने पहली बार ट्रॉपिकल जंगल देखे। वहां से वो दक्षिण अमेरिका के सिरे पर गए, जिसमें कैप्टन फिजरॉय वहां की तट रेखा माप सके। अर्जेंटीना में चार्ल्स जीवाश्म की खोज में निकला। वहां पत्थरों में धसे उसे सैकड़ों जीवाश्म दिखे। उसने समुद्र के तट पर अपने द्वारा खोजे नमूनों का ढेर लगाया। इन जीवाश्मों में एक विशाल आर्मोडिलो, विशाल स्लोथ का सिर, टोक्सोडॉन हिप्पो जैसा जीव और मेलोडॉन एक प्रकार का हाथी शामिल था। ये सभी जीव अब लुप्त हो चुके थे, पर चार्ल्स ने जीवित आर्मोडिलो और विशाल स्लोथ भी देखे थे। क्या यह प्राणी संभव था कि वर्तमान के जीवों और अतीत के विशाल प्राणियों के बीच कोई रिश्ता हो? फिजरॉय का मानना था कि महान बाढ़ में पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन नष्ट हो गया था। उसके बाद पौधे और प्राणी दोबारा पैदा हुए, पर चार्ल्स फिजरॉय के मत से सहमत नहीं था। उसके अनुसार जमीन समुद्र के स्तर से ऊपर उठी होगी और पृथ्वी पर जीवन की कड़ी सदा चलती रही होगी। गर्मियों तक उनका अभियान तीरा देल फुएगो द्वीप पहुंचा। वहां पर उन्हें कुछ मुसाफिरों को उतारना था। फिर चार्ल्स अर्जेंटीना के पंपास में खोजबीन करने गोचोस लोगों के साथ गया। हट्टे कट्टे युवा गोचोस लोगों को चार्ल्स की ऊर्जा ने आश्चर्यचकित किया। चार्ल्स मिलो पैदल और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। वो हर पहाड़ पर चढ़ा। अपनी स्पीड और सामर्थ्य से उसने 2 बार अपने साथियों की जान बचाई। यॉर्क मिनिस्टर जेमी बटन और फुएगा बास्केट तीरा देल फुएगो में अपने लोगों से जा मिले। केप हॉर्न के पास स्थित इन द्वीपों में जीवन बहुत मुश्किल था। चार्ल्स को वहां के लोग इंसान नहीं जंगली जानवरों जैसे ज्यादा लगे। चार्ल्स को बताया गया कि वो लोग नरभक्षक थे। जब उनका जहाज बीगल उस द्वीप पर वापस आया तो सिर्फ जेमी बटन ने ही उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। उसे मोटा और अच्छे कपड़े पहने हुए वो उसे मोटा और अच्छे कपड़े पहने हुए छोड़कर गए थे, पर वो बिल्कुल दुबला और नंगा था, पर उसने बहुत प्रेम से जहाज पर भोजन किया। पहाड़ों का हिलना। चिली में चार्ल्स ने पहली बार भूकंप का अनुभव किया। तब उसने देखा कि वहां जमीन का स्तर 3 फीट ऊंचा उठ गया था। यह बात उसने कप्तान फिजरॉय को भी दिखाई। चार्ल्स को अब यह पक्की तौर पर पता था कि एंडीज पहाड़ी भी पृथ्वी के विकराल रूप से हिलने डुलने के कारण ही ऊपर उठी होगी। इस समस्या का हल तो आसान था, पर एक और विकट समस्या थी। प्राणियों की प्रजातियां जो दूर दराज के द्वीपों पर रहती थी, वहां कैसे पहुंची होगी। चार्ल्स इस प्रश्न का हल खोजना चाहता था। 7 सितंबर 1835 को बीगल जहाज प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन के गलापागोस द्वीप पहुंचा। यहाँ पर चार्ल्स को अपने प्रश्न का तार्किक उत्तर मिला। बीगल जहाज की यात्रा। गलापागोस द्वीप की खोज 1535 में हुई थी। स्पेनिश में उसका मतलब होता है विशाल कछुआ। सितंबर 1835 में बीगल जहाज गलापागोस द्वीप पहुंचा। वहां फिजरॉय ने चार्ल्स को एक हफ्ते के लिए अकेले जेम्स द्वीप में छोड़ा। यह सप्ताह चार्ल्स के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हफ्ता था। वो द्वीप काफी अजीब था। सूखे कैक्टस पौधों से भरे उस द्वीप में विशाल कछुए मजे में इधर उधर घूम रहे थे, और ज्वालामुखी से बने काले पहाड़ों पर हजारों ड्रैगन जैसे छिपकलियां इगुआना घूम रही थी। वहां पर सभी चिड़िए पालतू चिड़ियों जैसी थी। उस अकेले द्वीप पर डार्विन को 26 अलग अलग प्रजातियों की चिड़ियां मिली। फिर जहाज पर वापिस आकर चार्ल्स ने अपने नमूनों को अलग अलग छाटा। उनमें से बहुत से नमूने दुनिया में कहीं और नहीं मिलते थे। उस इलाके में हर एक द्वीप के कछुओं की पीठ के अलग अलग कवच थे और उनकी गर्दनें भी अलग थी। हर एक द्वीप में फिंच पक्षियों की चोंचे भी अलग अलग थी। बीगल ने 5 साल की यात्रा में पूरी दुनिया का दौरा किया। गैलापागोस द्वीप से जहाज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया। शुरू में डार्विन का इसका महत्व तो समझ में नहीं आया, पर इतना उसे पता चला कि प्राणियों की प्रजातियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती हैं। नए द्वीप, नई प्रजातियां। उन द्वीपों पर डार्विन ने जो कुछ भी देखा उसके आधार पर उसने पूरी कहानी को समझने की कोशिश की। शायद ज्वालामुखी के फटने से वो द्वीप समुद्र के जमीन पर आए। शुरू में उन द्वीपों पर कोई जीवन नहीं था, पर धीरे धीरे वहां पर चिड़िया आई और उन्होंने बीज गिराए। कुछ बीज समुद्र के पानी में बहकर आए और फिर वहां पेड़ पौधे उगने लगे। उन द्वीपों पर छिपकलियां और कछुए शायद लकड़ी के बहते लट्ठों पर चढ़कर आए। हर एक प्राणी को उस द्वीप पर उपलब्ध भोजन के अनुसार खुद को ढालना पड़ा। जो प्राणी भोजन के साथ अपना मेल नहीं बिठा पाए वो मर गए। जिन प्राणियों को सबसे अच्छे तरीके से खुद को एडजस्ट किया वो जिंदा बचे। डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन बुलाया। बरसों और पीढ़ियां बीतने के बाद जो प्राणी एक ही पुरखों से उपजे थे उन्हें भिन्न भिन्न द्वीपों पर जिंदा रहने के लिए अपने आकार को अलग अलग तरीके से ढाला यानी एडजस्ट किया। धीरे धीरे वो इतने अलग हो गए कि अब वे आपस में संभोग भी नहीं कर सकते थे। अब वे नई प्रजातियां बन गए थे। गलापागोस द्वीप में फिंच पक्षियों की 13 अलग अलग प्रजातियां थी। हर एक फिंच की चोंच दूसरी प्रजाति से अलग थी। डार्विन को यह भी समझ में आया कि इन सभी फिंचेस के पुरखे कभी एक ही रहे होंगे और शायद ही वो सभी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से उड़कर वहां आई होंगी, पर समय के साथ उनकी चोंचों में परिवर्तन आया होगा और उनकी चोंच का आकार उस द्वीप में पाए भोजन के उपयुक्त ढला होगा। फिंचेस के अध्ययन के बाद ही डार्विन अपने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की सही व्याख्या कर पाया। गलापागोस के अलग अलग द्वीपों में कछुओं के कवच और उनकी गर्दनों का आकार भी भिन्न थे। जो लोग उन द्वीपों से परिचित थे वे देखते ही बता सकते थे कि कौन से कछुए किस द्वीप से आए थे। महान वैज्ञानिक। 2 अक्टूबर 1836 को डार्विन अपने अभियान से वापस लौटा। उसके बाद उसने अपने द्वारा इकट्ठे किए नमूनों का गहराई से अध्ययन किया। 1839 में उसने अपनी ममेरी बहन एमा से शादी की और फिर वे डाउन केंट में रहने के लिए गया। वहां उसने अपनी पूरी जिंदगी अध्ययन और लिखने में बिताई और नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को विकसित किया। सबसे योग्य ही बसते हैं। डार्विन के मित्र उसके विचारों से अवगत थे, पर डार्विन ने अपने शोध कार्य को अगले 20 साल तक प्रकाशित नहीं किया। 1858 में डार्विन का संपर्क एक अन्य प्रकृति वैज्ञानिक अल्फ्रेड रूशेल वॉलेस 1823 से 1913 से हुआ। वॉलेस ने इवोल्यूशन के और सबसे योग्य ही बचने के बारे में अपने विचार विकसित किए थे। वॉलेस के अनुसार डार्विन से बहुत मेल खाते थे। जुलाई 1858 में दोनों वैज्ञानिकों का एक संयुक्त निबंध पढ़ा गया और अगले साल डार्विन ने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित की। इस पुस्तक ने बहुत हलचल मचाई और डार्विन के कई शत्रु भी बने, जिनमें कप्तान फिट्जरॉय भी शामिल थे, क्योंकि उनकी बाइबल में गहरी निष्ठा थी। बाइबल के अनुसार दुनिया का सृजन सिर्फ एक हफ्ते में हुआ था। चार्ल्स और एमा डार्विन डाउन हाउस केंट में रहे। यहाँ उन्होंने अपने 10 बच्चों की देखभाल की और चार्ल्स ने अपनी पुस्तकों पर काम किया। हमारे ज्ञान का विकास। 1871 में डार्विन ने एक अन्य पुस्तक लिखी, द डिसेंट ऑफ मैन, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य भी इवोल्यूशन की प्रक्रिया से ही विकसित हुआ होगा। वन मानुष, बंदरों और मनुष्य सभी के एक ही पूर्वज रहे होंगे। लोगों को इन क्रांतिकारी विचारों को मानने में बहुत दिक्कत हुई। इससे मनुष्य के ज्ञान की दिशा बदली है, पर वैज्ञानिक इस सच से परिचित थे। 19 अप्रैल 1882 को डार्विन का देहांत हुआ। दुनिया के सबसे महान प्रकृति वैज्ञानिक के सम्मान में उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी बड़े चर्च में दफनाया गया। डार्विन की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1809 सरू जबेरी के पास इंग्लैंड में 12 फरवरी को जन्म। 1817 जुलाई में माँ का देहांत। सरू जबेरी में स्कूल शुरू। 1818 सरू जबेरी ग्रामर स्कूल में पढ़ाई। 1819 वेजवुड परिवार के घर मायर हॉल की पहली यात्रा। 1825 स्कूल छोड़कर मेडिकल पढ़ाई करने एडिनबर्ग गए। 1828 क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में धार्मिक पढ़ाई। 1831 कैम्ब्रिज में पढ़ाई। कैम्ब्रिज से पढ़ाई खत्म, बीगल जहाज में यात्रा शुरू। 1832 केप वेर्दे द्वीप ब्राजील और तेरा देल फ्यूगो की यात्रा। 1833 अर्जेंटीना में पंपास की यात्रा। 1834 चिली में एंडिस पर्वतमाला की यात्रा। 1835 चिली में भूकंप का अनुभव, फिर बीगल गलापागोस द्वीप में पहुंचा। ताहिती 1835 न्यूजीलैंड। 1835 ऑस्ट्रेलिया। 1836 दक्षिण अमेरिका की यात्रा के दौरान बीगल 2 अक्टूबर को इंग्लैंड वापस लौटा। 1839 एम्मा वेजवुड से शादी। 1839 डाउन हाउस केंट में जाकर बसे। 1845 बीगल यात्रा के वर्णन का प्रकाशन। 1856 किताब लिखने की तैयारी। 1858 अल्फ्रेड रूसेल वॉलेस से भेंट। 1859 ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रकाशन। 1871 द डिसेंट ऑफ मैन का प्रकाशन। 1882 19 नवंबर को डाउन हाउस में देहांत। डाउन हाउस में डार्विन 40 साल रहे। यहाँ पर उन्होंने अपनी सभी किताबें लिखी और नमूनों का अध्ययन किया। दक्षिणी अमेरिका में मच्छरों द्वारा काटे जाने के कारण वो अक्सर बीमार रहते थे। अपनी बूढ़ी उम्र में डार्विन रोजाना अपने बगीचे में खेलते थे। वो अपने आसपास की प्राकृतिक विविधता पर अभी भी अचरज करते थे।